sol menor. Un disco menor. Și mai o melodie frumoasă, cele mai adevărate cuvinte pentru toată lumea prezentă. Bunică Tuderică, pentru Cuscri, pentru Naș, pentru toată lumea prezentă. Ia-o ce zice melodia asta frumoasă. Plec la drum, domne, ce soartă, plec și nu știu ce mă așteaptă. Dar nu știu cine taie calea, norocul sau supărarea. Plec la drum, domne, ce soartă, plec și nu știu ce mă așteaptă. Dar nu știu cine taie calea, norocul sau supărarea. Atențiune! De la Badea, pentru Tudorică, care ca tata lui trească. Dragostea ca la roata, cum să nu se face? Dacă lător mă știu de-o viață, îmi las fi la mine acasă. Plec în lume drag de mine, doar ai mei s-o ducă bine. Dacă lător mă știu de-o viață, o să vin la mine casă. Plec în lume drag de mine, doar ai mei s-o ducă bine. Doamne, unde ți-am să tragă, să dau la cine mi-e dragă. Dar n-am nevoie de statuie, doar ai mei s-o ducă bine. Doamne, unde ți-am să tragă, să dau la cine mi-e dragă. Dar n-am nevoie de statuie, doar ai mei s-o ducă bine. Călător mă știu de-o viață, dar mă safir la mine-n casă. Dar plec în lume drag de mine, doar ai mei s-o ducă bine. Călător mă știu de-o viață, să fii la mine în casă. Plec în lume drag de mine, doar ai mei sos.